Regeln kommen zu Ihnen. Ausschaufende Reklamacja. Piszmy mnictwo poleguje w braku prywatności mojej. Państwo wrog, deklamacja. Nigdy w życiu nie sądziłem, że zobaczę, jak się kończy moja ulubiona bajka. Myszki kotka, kół mrotka, umysł sierpi, konfrontacja. Użyć mi za dwie reklamy. Pominuj żywtem następną, produkt znajdzie miejsce w głowie. Nigdy w życiu nie sądziłem, że zobaczę, jak się kończy moja ulubiona bajka. Myszki kotka, kół mrotka, umysł cierpi, paranoja. Ratuj system, luba moja. Umysł się tory wykoleje. Teraz wielki brat się śmieje. Oprogramowania, okna na świat, libre słowa. Pochwal to wasze zamaska. Media zwiały me nadzieje, to wbrew wszystko poronienie. Myśli o wolności słowa. Mów człowieku, co tam myślisz? Pan dostaniesz, przecież krzywdzisz. Obraz perfekcyjny medium. Połączenie wykonane, twoje drogi są wybrane. Przez twój ślad słów nie poprawi. Nigdy w życiu nie sądziłem, że zobaczę, jak się kończy moja ulubiona bajka. Myszki kotka, koło wrotka, umysł cierpi, konfrontacja. Użysz film za dwie reklamy. Pomiń, zobacz tę następną, produkt znajdzie miejsce w głowie. Nigdy w życiu nie sądziłem, że zobaczę, jak się kończy moja ulubiona bajka. Myszki kotka, koło wrotka, umysł cierpi, paranoja. Na twój system, luba moja, szyny, tory. Teraz wielki brat się śmieje!